kalian si kero kena beling. Aduh kanca, biyen mula wis kanca. Aduh kanca, biyen mula wis merdeka. Jamane aku, jaman sikil ranye patu. Jamane maju, kape seneng podong gue.